tiden att komma hit. Det är ett oerhört intressant och angeläget ämne och som jag önskar, precis som många av er, hade en mycket, mycket större plats i den svenska debatten. Jag heter Fredrik Fehlej, är riksdagsledamot för Centerpartiet, representerar Stockholms stad. Har väl profilerat mig som en ganska tydlig liberal debattör och det har också varit mitt syfte. Jag har i många avseenden försökt att hålla en politisk och ideologisk linje som kanske inte är rumsren i dagens överpragmatiska samhälle där alla ska nå konsensus. Jag tycker inte att konsensus är syftet med politiken. Jag tror inte heller att de röster som lades på mig i valet lades där för att jag skulle uppnå konsensus med andra människor utan företräda ett antal åsikter. Och jag kommer snart att komma tillbaka till detta. Jag ställer mig själv frågan inledningsvis när jag funderade kring vad jag vill ha sagt här. Ställer vi oss som riksdagspolitiker och även ministrarna sig någonsin frågan, ser vi medborgarna som objekt eller subjekt? Och svaret på den frågan är nej. Snarare skulle man kunna säga att det är mycket av politiken idag ägnar sig åt och som också skapar det här stora glappet som jag upplever finns mellan medborgare och politiker är just det faktum att man som politiker försöker skapa sig en bild av vad medborgarna upplever som kollektiva problem. Och när man själv har svarat på sin fråga, vad upplever medborgarna som problem, så besvarar man det med ett antal politiska lösningar. Det faktum att vi inte har en konstitutionsdomstol tror jag är ett stort dilemma i detta också. Att vi heller inte i grundlagen har tydliga politiska begränsningar för vad staten kan göra. I viss mån så borde man redan för länge sedan ha reagerat på exempelvis om man hade värnat det kommunala självstyret egentligen. Så borde man redan ha slagit klackarna i backen för länge, länge sedan. För det mesta av den kommunala verksamheten den sköter vi faktiskt från riksdagen. Jag har själv vice ordförande i fullmäktige i min gamla hemkommun Kungsör och vet hur mycket vi hade att säga till om. Det mesta var ju en administrativ enhet i statens förlängda arm. Vi var som små fullmäktigen som lika gärna kunde heta landshövdingen fullmäktige i kommunen. Och det faktum att det jag tror har gjort detta möjligt egentligen, för det har funnits en bred debatt genom många år som har diskuterat detta. Många partier säger sig värna medborgarens rätt och säger sig vilja decentralisera makten eller värna individens ställning. Tror jag har sin grund och botten i någonting som är ett nordiskt dilemma, men i allra högsta grad ett svenskt dilemma. Och den kollektiva synen på människor. Så jag tror det står i skarp kontrast till vad man, hur man borde resonera om det vore så att man hade andra saker man vill uppnå, det vill säga medborgarens frihet. Men också de gånger som medborgare känner sig kränkt utav staten, hennes rätt att kunna kräva sin rätt gentemot staten. Eller bara i vissa fall kunna få den prövad på ett vettigt sätt. Det kollektiva sättet att tänka det förminskar per definition medborgarens möjligheter att agera. Det gör också att vi inte längre ser från politiskt håll medborgaren som den viktigaste enheten i samhället. Utan det är grupper, det är klasser. Vilket också gör att man förflyttar möjligheten till inflytande rejält från enskilda människor till att flyttas över till intresseorganisationer, fackförbund, miljörörelsen eller vad det nu kan tänkas vara. Den enskilda människans värde blir så oerhört mycket mindre eftersom man hela tiden lägger makten hos organisationer. Det kan vi också se hur man värderar olika typer av svar. Om vi idag presenterar en proposition som handlar om frälsningen av det svenska folket har vi. Och så svarar LO på den. Då tror man från riksdagens håll och viftar med LOs remissvar och säger att nu har LO, det vill säga ett par miljoner människor, diskuterat den här frågan och resonerat om den. När det egentligen är en tjänsteman på LO-borgen som sedan har fått en kråka av ordförande eller någon av vice ordförande som har satt en kråka. Vilket gör att det inte är fler än två personer som har diskuterat det här förslaget. Medan vi från politiskt håll fortsätter att resonera som om det vore så att det var en massa med människor som hade varit involverade. Så den ena biten är det kollektivistiska sättet att se på svenska folket. Ni är inte individer utan nu är ni medborgarrättsrörelsen. Ni upphörde att vara individer så fort ni klev in här och därför lyssnar jag mer på er än om jag hade träffat er här utanför innan jag visste att ni var medborgarrättsrörelsen. Den andra biten är att medborgaren är inte heller viktig för det politiska systemet utöver en enda gång på fyra år. Och det är på valdagen. På valdagen så ger ni ifrån er all makt till, inte till riksdagen egentligen, utan till partierna. För det är också så att riksdagen som debattkammare, som arena för politiskt beslutsfattande, är ju oerhört beskuren utav hur partiväsendet fungerar i Sverige. Det är inte så att den som gör en partipolitisk karriär främst ägnar sig åt att vara ute och träffa väljarna, öppna ett medborgarkontor där han varje vecka sitter för att träffa sina medborgare, hjälpa till att vara en samhällsguide, lyssna till bekymmer och problem som finns i närheten och som man vill ska dryftas i kammaren. Utan istället ägnar oss åt att koka kaffe på partimöten, att vara mycket, mycket trevlig med ledningen. Och det handlar hela tiden om att bygga upp en lojalitet och ett förtroende, inte mot medborgaren utan gentemot partiorganisationen. Det är de som belönas för att göra karriärsteg. Göran Persson är alldeles utmärkt i detta. Han hade ju totalt grepp om alla sina ministrar. Någon kanske var lite glapp i truten emellanåt och sa roliga saker. Men alla hade en total lojalitet gentemot Göran Persson. För där man hade också en lojalitet gentemot partiet, så var det enda möjligheten att avancera. Detta är inte sagt att Socialdemokraterna är sämre än någon annan, utan snarare är alla lika goda kålsupare. Det finns ett parti idag där hyfsat många av de riksdagsledamöter som representerar det största partiet för bara ett par år sedan i debatten med mig så saker som gick rakt på tvärs med vad man idag presenterar in i riksdagens kammare. Men man vet också att man hade inte varit representerad där om man inte hade varit så att man hade fört de politiska linjer man gör. Och man blir heller inte delaktig i den politiska processen om man inte följer ledarskapets vilja. Jag funderar rätt mycket på vad man gör för att bryta upp detta. För jag tror att det är en nyckelkärna för att få en nedbegåvad politisk debatt och också skapa lojalitetsband mellan väljaren och den folkvalda. Jag har ingen illusion om att det kommer gå man ur hus i framtiden för att diskutera och debattera olika frågor. Men jag tror att det finns någonting i det här som behöver förändras för att vi ska skapa dels kravet på en politiker att förtjäna väljarnas förtroende. Men också för att väljarna ska känna att det finns en poäng att vända sig till en politiker för att det kan göra skillnad. Och jag tror att det är dags att vi går ifrån flermansvalkretsarna och partilisterna till att ha enmansvalkretsar. Det är en fråga som har diskuterats i många partier. Enskilda debattörer har lyft upp det. Jag kan säga att under det året jag har suttit i riksdagen så har jag blivit mer och mer övertygad om att det är det enda sättet att få de här reella banden samtidigt som man får en större dynamik i det politiska samtalet. För idag räcker det i princip att prata med fyra personer för att veta att man har majoritet i riksdagens kammare. De fyra personerna är förstås partiledarna. Är det så att en minister av något slag tycker att det här är inte en så viktig fråga som partiledarna behöver blanda sig i detta, då är det fyra andra personer man vänder sig till för att veta att man har majoritet i riksdagens kammare. Och det är riksdagsgruppernas ordförande. De enskilda riksdagsledamöterna har mycket, mycket lite att säga till om här. En annan bit, och sen ska jag sy ihop det här lite mer sen. En annan bit i detta som jag tror är oerhört viktigt för att ha en effektiv statsapparat där man också kan kräva ansvaret av ministrarna, det är att vi får ett ministerstyre i Sverige och inte ett kollegialt styre. Av den enkla anledningen att i de fall som vi ser obskuriteter som förekommer eller vi ser att staten har gått övergrepp och så vidare, så är det en hyfsat avancerad process idag för en minister att kunna agera. Eftersom den omedelbart av oppositionen släpas in i konstitutionsutskottet på en utfrågning som sedan inte leder någon vart i och för sig. Men på en utfrågning där den ska näpsas och läxas upp för att kunna ägna sig åt ministerstyre. Många gånger så har ministerna också under den förra regeringen faktiskt gjort sånt som medborgarna har krävt. Alltså en rättning på ett problem som är väsentligt och en felaktighet som en myndighet har begått. I kombination med detta så skulle vi alltså kunna få riksdagsledamöter som känner kraften, den egna styrkan i partierna att våga säga vad man tycker och vad man tänker. Det skulle också göra att den enskilda ministern aldrig skulle vara riktigt säker när vaknar på morgonen att jag har majoritet i kammaren, utan den skulle få förtjäna majoriteten. Precis som riksdagsledamöterna skulle få förtjäna väljarnas sympatier, förtroende för att bli en del av riksdagen, så skulle ministrarna också för att få igenom sina förslag och förtjäna kammarens förtroende. Det skulle inte längre räcka med fyra samtal, utan det skulle krävas att man hade minst en majoritet av ledamöterna bakom sig. Vilket också tror jag att riksdagsledamöterna hör och häpna skulle ha ett rejält politiskt inflytande över Sveriges politiska inriktning. Vilket är mycket på ledamöter förundrat idag kan jag säga. En annan sak som man borde fundera på, och det är något som slår mig ganska ofta när vi har votering. Man kan inte ha koll på allting som händer, det kommer vi aldrig ha i framtiden heller, det är fullständigt omöjligt. Utan man måste lita på sina kollegor att de bevakar sina områden och att de gör det gott. I andra fall så får man försöka lyfta frågor tidigt för att framföra invändningar och hoppas på förändringar. Men rätt många gånger när man sitter där med en ny proposition framför sig så blir man så slås man av varför i hela friden sitter vi och diskuterar detta. Kommer det att göra skillnad i människors vardag? Oftast inte. Är det till bättre eller sämre? Ja, det vet ju gudarna, men en förändrad reglering är det. Och det finns aldrig någonsin en diskussion om var våra uppdrag upphör. Därför att, precis som EU, tyvärr, det är en mycket stark EU-vän, men EU är tyvärr en process, och det är min största kritik utav unionen, så är också svenska staten en process. För det finns ingen ordentlig rimma på makten som säger att nej, här tar ditt ansvar slut. På EU-nämnden i fredags var Göran Hägglund där, socialminister, för att få majoritet bakom sig för att åka ner på ett möte i Bryssel denna vecka. Där man bland annat kommer uppmana kommunerna att skapa fysiska platser utomhus som uppmuntrar till fysisk aktivitet. Det känns ju som en rimlig fråga för EU och riksdagen att ägna sig åt att diskutera. Man får också diskutera saltintaget. Man får också diskutera hur lite vi motionerar. Och jag blev riktigt frustrerad av de här frågeställningarna, för jag tycker att de allra högsta grad ligger i den privata sfären, inte ens hos kommunen, utan i den privata sfären. Så jag ställer frågan till ministern om man inte ser en risk att vi framöver kommer prata bara 8 eller 5 skivor bröd om dagen och så vidare. Alltså sociala hälsoriktlinjer som sedermera visar sig vara helt felaktiga för att forskningen utvecklas och så vidare. Och han blev lite ställd där, för att han hade inte riktigt tänkt sig det i förlängningen, utan han hade en agenda framför sig som skulle diskuteras. Han hade aldrig ställt sig frågan, är det här någonting jag ska diskutera, eller är det dags att sätta ner klackarna och säga att detta är inte hemma? Och i min nästa argumentation så sa jag, om det vore så att vi med politiska beslut skulle styra allt i detalj och att vi med politiska beslut kunde påverka människors hälsa, då borde ju rimligen vara så att i det upplysta och begåvade socialutskottet i riksdagen, som ägnar sig alldeles för mycket åt den här typen av lagstiftning, så borde vi kroppsmassan, eller vad ska jag säga, så borde kroppsvikten ligga på en hälsosam nivå. Men jag vågar gissa att det ligger en bra bit över. Det finns protokollförordning. Jag vågar gissa att kroppssidorna där ligger långt över genomsnittssvensken. Och det vill ingen kommentera till en moderat som heter Jan R. Andersson faktiskt instämde i detta och sa att så är fallet. Det kan vara ett roligt exempel, men det visar på hur politiken också kan bli absurd när det inte finns en grimma på makten för vad vi de facto ska diskutera. Vad är riksdagens ansvar? Vad är kommunernas ansvar? Vad är regionernas ansvar? Som jag hoppas att vi får se i framtiden. Vi behöver en tydligare ansvarsfördelning där medborgaren faktiskt är den som utgör fokus för diskussionen. Hur ser vi till att ett system blir genomskinligt så att också medborgaren kan förstå hur besluten fattas, var besluten fattas, vad som är kommunens ansvar, vad som är landstingets ansvar och vad som är statens ansvar. Det är definitivt ingen självklarhet idag. Vi har skapat en statsapparat som Merit Wager, som är krönikör i Svenska Dagbladet, hon skrev på sin blogg för ett tag sedan så här att Sverige är överdemokratiserat. Om vi överdemokratiserat menar vi demokratiserat i bemärkelsen staten har skapat myndigheter, olika typer av interna saker som ska lösa alla våra problem. Och därmed vet vi heller inte riktigt vem det är som löser dessa problem. Och då är frågan slutligen här då. Vem är det som tjänar på att det ser ut som det gör? Är det medborgaren som tjänar på att Göran Hägglund åker ner till EU och diskuterar de här frågorna? Eller kan det vara så att staten i sig själv har blivit självgenererande för sina egna syften, vilket ofta handlar om fortsatta löner för en hel del tjänstemän, det ska inte stickas under stolen. Att det handlar om att alla myndigheter, precis som Centerpartiets ungdomsförbund och ordförande där, slogs med moderpartiet för mer pengar för vi skulle växa. Så slås partierna och mer partiansvar, och med samma logik så slås varje arbetsplats inom den statliga förvaltningen för mer pengar för att faktiskt växa. Men ställer man sig någonsin frågan, behöver vi mer pengar i den här budgeten för att tillfredsställa eller göra livet för enskilda människor lättare? Gör vi det för att vi de facto ägnar oss åt någonting som är våran uppgift? Eller är det så att vi faktiskt gör det för oss själva? Och allt så ofta så är det sista som är svaret, för det finns ingen som kan tvinga staten tillbaka i detta nu, men vi får väl hoppas att det kommer. Problemet är ju bara att vår grundlagsutredning diskuterar inte detta. Mats Svedfors här ansvarskommitté tittade inte på detta. Utan han hade ju till uppgift att titta på alla uppgifter som offentliga har och bestämma på vilken nivå de skulle ligga. Aldrig ställa sig frågan, är det här någonting som kanske det offentliga överhuvudtaget ska sluta att ägna sig åt? Och där tror jag att han